Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 marca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W piątek wizyta nowego szefa niemieckiej dyplomacji w Warszawie, dowiedziało się Polskie Radio. Ma pomóc walczyć ze współczesnym niewolnictwem, ruszyła kampania edukacyjna przeciwko handlowi ludźmi. Za chwilę też o tym, który naród jest najszczęśliwszy na świecie. Polska w tym rankingu awansowała. Nowy minister spraw zagranicznych Niemiec pojutrze przyleci do Warszawy, dowiedziało się Polskie Radio. Heiko Maas w pierwszą podróż zagraniczną uda się wcześniej do Paryża, drugą odbędzie do Polski, poinformował nas niemiecki MSZ. Według nieoficjalnych informacji w poniedziałek z kolei do Warszawy wybiera się kanclerz Angela Merkel. Rzeczniczka Urzędu Kanclerskiego nie potwierdziła i nie zaprzeczyła w rozmowie z Polskim Radiem, że szefowa niemieckiego rządu planuje podróż do Warszawy. Potwierdziła jedynie, że obecnie zapowiedziana jest w najbliższy piątek podróż kanclerza do Paryża. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna Angeli Merkel po zaprzysiężeniu jej gabinetu. Dziś prawie pół roku po wyborach parlamentarnych w Berlinie powołane zostały nowe władze. To czwarta kadencja Angeli Merkel na stanowisku kanclerza. Sejmowi śledczy badający aferę Amber Gold nie wierzą w amnezję prokuratora Ryszarda Paszkiewicza. Były zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku podczas przesłuchania przed komisją śledczą na większość pytań odpowiadał nie pamiętam. Tłumaczył, że minęło 5 lat od śledztwa, które nadzorował, a w tym czasie w jego prokuraturze prowadzono wiele postępowań. Wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS-u przypomniał, jak o działaniach prokuratury wobec Amber Gold mówili inni świadkowie. Według zeznań funkcjonariuszy ABW, pan Ryszard Paszkiewicz miał spowolniać działania dotyczące sprawy Amber Gold, czyli chodziło o bardzo zachowawcze podejście, opóźnianie zarówno przeszukania, jak i postawienia zarzutów panu Marcinowi P. Krzysztof Brejza z PO mówi, że prokuratura opóźniała czynności w najważniejszym momencie śledztwa. To był spektakl niepamięci, próba zasłaniania się. Mieliśmy kiedyś świadka w innej komisji z prokuratora, który też rzekomo przewrócił się, uderzył głową i stracił pamięć. To są wybiegi. Wybiegi osoby, która położyła całe to postępowanie na finale. Kiedy trzeba było przyspieszyć, ci ludzie twierdzili, że za miesiąc, za półtora miesiąca sprawa będzie przejęta. My nic nie wiemy, mamy dużo spraw. Amber Gold upadła w sierpniu 2012 roku. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek. W sumie piramida finansowa oszukała 19 tysięcy osób na kwotę 850 milionów złotych. Wyeliminowanie zjawiska współczesnego niewolnictwa to cel rozpoczętej właśnie kampanii przeciwko handlowi ludźmi. W projekt zaangażowane są polskie i brytyjskie organizacje. Zdaniem Joanny Garnier z Fundacji La Strada najskuteczniejszą formą ochrony są ostrożność i zdrowy rozsądek. Zawsze chcemy ludziom przekazać, żeby rozważnie podejmowali decyzje, żeby nie wierzyli bezkrytycznie każdemu, kto przedstawia im świetną ofertę pracy i też bardzo zachęcamy do aktywności. Adresatami kampanii są przede wszystkim osoby, które tak jak Dawid planują zagraniczny wyjazd w poszukiwaniu pracy. Nie ma takiej konkretnej oferty idealnej, która po prostu może dać mi to, czego oczekuję, bo w każdej są jakieś haczyki. Nie ma ludzi idealnych, nie ma ofert idealnych, wszędzie są jakieś pułapki. Kampanię współorganizują policja i Straż Graniczna. Najszczęśliwszym narodem świata są Finowie. Najmniej powodów do radości mają mieszkańcy Burundi. Tak wynika z przedstawionego dziś raportu ONZ-u. Tradycyjnie pierwszą dziesiątkę raportu opracowanego przez sieć rozwiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju, agendę ONZ, dominują kraje skandynawskie. Z 5. miejsca w ubiegłym roku Finlandia awansowała na pozycję lidera, spychając tym samym Norwegię na miejsce 2. Najniższe miejsce na podium zajęła Dania, kolejna Islandia. Szwecja wśród krajów skandynawskich plasuje się na ostatnim, 9. miejscu. To już 6. ranking szczęśliwości ONZ. Autorzy raportu badają jakość życia w 156 krajach świata. Pod uwagę biorą takie czynniki jak PKB na głowę mieszkańca, średnią długość życia, opiekę społeczną, wolności obywatelskie oraz poziom korupcji. Polska z zajmowanego w ubiegłorocznej edycji miejsca 46 awansowała na 42 miejsce rankingu. Wyprzedziła m.in. takie kraje jak Włochy czy Japonię. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy kolejnego ćwierćfinalistę. To Bayern Monachium. Bawarczycy, którzy pierwsze spotkanie z Besiktasem wygrali 5-0, dziś przypieczętowali awans w Stambule. Wynik 3-1. Robert Lewandowski grał do 68 minuty, ale gola nie strzelił. W meczu, który trwa i elektryzuje kibiców piłki jak świat długi i szeroki, Barcelona podejmuje Chelsea. W Londynie było 1-1. Duma Katalonii prowadzi już od 3 minuty po golu Lionela Messiego. Argentyńczyk strzelił 99. bramkę w Champions League. Kontynuując wątek piłkarski, w ligach zagranicznych grali liderzy Serie A i Ligue 1. We Włoszech Juventus umocnił się na prowadzeniu, pokonując 2-0 Atalantę Bergamo, a we Francji Paris Saint-Germain wygrało 2-1 z Angers. A w Lidze Mistrzów grają także siatkarze i polskie drużyny, a to już faza pucharowa. W Łodzi PGS Krabbeł-Chatów musiała uznać wyższość rywali. Po tiebreaku wygrała drużyna Kucine Lube Civitanova. W decydującej partii było 15-10. Rewanż 22 marca we Włoszech. Trwa za to bratobójcze starcie Jastrzębskiego Węgla z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy set dla Zaksy wygrała 25-19. W piłce ręcznej drużyny walczyły o półfinał Pucharu Polski. O ile bezproblemowy awans PGW we Kielce po wygranej 48-34 Zagłębiem Lubin nikogo nie dziwi, o tyle odpadnięcie z rozgrywek Orlen Wisły Płock jest sporą niespodzianką. Nawciarze przegrali 30-33 na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Grono półfinalistów uzupełnili szczypiorniści Gwardiopole i Azotów Puławy. Czwartek pochmurny z małymi przejaśnieniami. Przelotny deszcz, a lokalnie na północy i wschodzie także deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 2 na południu. A w dzień w Augustowie termometry pokażą 1 stopień, w Warszawie i Szczecinie 4, we Wrocławiu 7, w Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Gdy grał, koncertowe sale wypełniały okrzyki zachwytu. Charyzmatyczny artysta, najsławniejszy Polak swoich czasów. Polityk i mąż stanu, ojciec polskiej niepodległości. Paderewski. Wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie do 20 maja. Poleca Polskie Radio. Po raz pierwszy w Polsce Sophie Zelmani, najbardziej zmysłowa wokalistka świata. Marzec, 21 Lublin, 22 Warszawa, 23 Sosnowiec, 24 Wolbrom, 25 Chorzów. Sophie Zelmani, daj się zaczarować głosem. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Już 8,5 minuty na zegarze. W Klubie Trójki witają Państwa Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i Monika Małkowska. Dziś tematem naszej rozmowy będą słowa. W dobie fake newsów straciliśmy do nich szacunek. Zapomnieliśmy, że właściwie używane mają moc sprawczą. Kiedyś nie było wątpliwości, że gdy ktoś dawał komuś słowo honoru, to tego słowa dotrzyma. A i samo zapewnienie, masz moje słowo, daję ci słowo, stanowiły gwarancję spełnienia obietnicy. Oczywiście zawsze trzeba było uważać na słowa rzucane na wiatr lub słowa służące omamieniu. Piękne słówka, pochlebstwa, komplementy do dziś pomagają manipulować naiwnymi, co tu dużo gadać, prawdomównymi ludźmi. I właśnie od tego zaczniemy, o tym, jak uwodzić słowami, które nie mają pokrycia. A tę piękną pierwszą zwrotkę poda nam Alain Delon, który czarował Dalidę, a ta, choć zdawała sobie sprawę, że takie same teksty jej ukochany dedykuje innym paniom, dawała mu się nabierać, bo sama tego chciała. Posłuchajmy słów wypowiadanych, wyśpiewywanych, wymruczanych przez Alaina Delona i wyśpiewanych przez Dalidę. Il y a tant de joie dans leur moindre sourire qu'à les regarder vivre. Moi, je n'ai peur pour eux. Dans leur inconscience, c'est leur insolence qui parle pour eux. Eux, dans leur innocence, ils ont l'indécence des gens trop heureux. Eux, les regards des vivres, c'est ouvrir un livre où tout serait bleu. Eux, c'est une légende qui ferait offrande de sa vie pour eux. En les regardant dans... Okazało się, że Dalida owszem śpiewa, ale Alain Delon jeszcze zamilknął na chwilkę, ale teraz już odezwie się do nas. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole encore des paroles que tu sais mon mot. Voilà mon destin. Te parler. Te parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. No nic, tylko słowa, słowa, słowa. Można powtórzyć za Szekspirem, za Hamletem. Czy tak zupełnie nam się słowa zdewaluowały? Moimi gośćmi dzisiaj są pani Barbara Popławska, coach z poradni psychologicznej w stronę zmiany. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz Michał Płociński, publicysta z redakcji Plusa Minusa, weekendowego dodatku do Gazety Rzeczpospolita. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. No, państwo operują słowami, w ogóle kontaktują z rzeczywistością za pomocą słów i mam nadzieję, że nie używają państwo fejków żadnych. Pani Barbaro, chciałam się dowiedzieć, jak to tam jest? Czy takie uzmysły, takie porady, takie treningi, które, no nie wiem, kiedyś były modne, że zadawało się pacjentowi wizualizację słowa albo też częste powtarzanie, taką mantrę, uda mi się, zrobię to, jestem zdolny. Czy to jeszcze się praktykuje w tej chwili? Wie pani, tak, praktykuje się, natomiast trzeba do tego dodać, że oprócz słów ważne są czyny. Bo jeżeli student będzie powtarzał sobie, zdam ten egzamin, zdam ten egzamin, zdam ten egzamin, a będzie leżała nieotwarta książka, podręczniki nieruszone i notatki też nieruszone, to samo zaklinanie rzeczywistości nie pomoże mu. Natomiast jeżeli będzie używał tego argumentu w stosunku do siebie, przygotowując się do tego egzaminu i jakby będzie to uzupełnienie tego, że zajmuje się tym i myśli o celu, jaki chce osiągnąć, to oczywiście tak. Natomiast samo zaklinanie rzeczywistości tak nie działa. Czyli że jednak słowo działa, ale chodzi mi o to powtarzanie. Powtarzanie, no załóżmy, że ten student czy ktokolwiek inny w czyn wprowadził, nie wiem, naukę, ale czy to rzeczywiście dodaje pewności siebie, kiedy ktoś sobie powtarza, jestem zdolny to zrobić, potrafię? Myślę sobie, że tak. Ale to zależy oczywiście od człowieka. Ile ludzi, tyle sposobów i tyle razy trzeba powtórzyć to, żeby zadziałało albo nie zadziałało. Jest takie ładne powiedzenie Forda, że jeżeli mówisz, że uda ci się, to masz rację i jeżeli mówisz, że nie uda ci się, to też masz rację. Czyli to trochę jest tak, że powtarzanie tak, natomiast nie traktowanie tego magicznie, że tylko to samo powtarzanie wystarczy mi, żeby się udało. Oczywiście to trochę jest tak, że ze słowami idą czyny i uważaj na to, co mówisz, uważaj na to, co myślisz. Znaczy dobrze, żeby przed słowami z kolei były myśli. No tak, pustosłowie, takie pleplanie, no tak, znamy to też, prawda? Z rzeczywistości. Dokładnie, żeby te słowa wyprzedzały myśli, a skoro wyprzedzały myśli, czyli żebym sobie zaplanowała, czy zaplanował, czemu ma służyć to powtarzanie, żeby to nie było tylko takie puste powtarzanie. Prawda? I gdyby rozwinąć ten cytat, jeden z moich ulubionych, to jest taki bardzo ładny cytat, przytoczę go, uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Czyny twoje stają się nawykami. Nawyki stają się twoim charakterem, zaś charakter twoim losem. No właśnie widzę, że ma pani to pięknie wypisane. Mam takimi to wypisane. Dużymi literami, nawet do góry nogami to widzę. Nawet widać do góry nogami. Tak, ja nazywam to mini wykład. Jak pytam uczestników warsztatów, co to jest mini wykład, to oni tak patrzą na mnie, a ja mówię, mini wykład to jest wykład, który mieści się na kartce A4. I to radio mamy, więc opiszemy, że to rzeczywiście na kartce A4 jest. I teraz od słowa myśli do słowa twój los jest taka jedna strzałka, która pokazuje, że tak naprawdę te stopnie, przechodzimy kolejne stopnie, czyli najpierw pomyśl, zanim coś powiesz. Dobrze byłoby, żeby tak się działo, ale nie dzieje się tak, jak wiemy. Często może tak się nie dzieje. Panie Michale, pan operuje słowem inaczej, to znaczy nie namawia pan nikogo do zmiany losu, czy też nie namawia pan nikogo, żeby sobie zwizualizował jakąś nie wiem, wygraną, czy też odniesienie sukcesu, ale pan też musi uważać na słowa, wszak operuje pan nimi na co dzień i czy pan na przykład, to przyszło mi do głowy taka kartka, rzeczywiście konspekt zapisany na kartce A4. Czy pan sobie robi taki słowny szkic swoich czy artykułów, czy pytań? No to jest ciekawe, bo nawet właśnie takie dla uporządkowania tego materiału, z którym się chce operować, to chyba jest przydatne. Na pewno przydatne, ale jeżeli popatrzymy na to, w jakim pośpiechu dzisiaj pracujemy, już nawet nie mówię o redagowaniu tekstów, ale jak przeprowadzamy wywiady, jak piszemy artykuły, może nie do końca mówię też za siebie i za moją redakcję, ale jakby tak się postawić po stronie takiego przeciętnego dziennikarza, to często mamy 10 minut na przygotowanie się i na przeprowadzenie wywiadu. Tak niestety dzisiaj wygląda świat słów, w których chodzimy. No tak, to ja wiem, ale czy pan wierzy w słowa? Czy pan wierzy w siłę sprawczą słów? Codziennie się obracamy wśród słów. Codziennie obracamy się wśród pojęć i co więcej obracamy się wśród tego wszystkiego, co jest oderwane od rzeczywistości, czyli od tych narracji. Cały czas mamy coś, co kiedyś nazywało się propagandą, dzisiaj to się zmieniło, tak, w narrację, słowo taki klucz. Cały słowo klucz, tak, zastanawiam się, skąd te myśli się biorą, bo tu widzę, że myśli słowami, słowa czynami, w końcu twój los, a te myśli. Mamy przecież wielki ocean słów i pojęć, który przetrawiamy przez media społecznościowe, który trafia do nas w jakiś absolutnie niezrozumiały przez nas sposób i wpływa na nasze emocje, emocje, wpływa na nasze myśli. Nie mamy zielonego pojęcia, kto i dlaczego chce, by te myśli u nas się pojawiały. To jest to, czym my się zajmujemy na przykład w plusie, minusie, analizując wszystkie te propagandowe narracje, które są nam sączone z różnych stron. Próbujemy to rozbierać, próbujemy nad tym się zastanawiać i jak teraz tak patrzę na to, to rzeczywiście mnóstwo ludzi ma wpływ na to, co się staje naszym charakterem chyba w tej chwili. Pani Barbaro, ja mam jeszcze takie pytanie z obserwacji. Tak. Myśmy przestali zdawać sobie sprawę z tego, że siła słów jest przeogromna i tak jak właśnie tutaj szkic będziemy go sobie jeszcze raz powtarzać potem, żeby to nasi słuchacze zapamiętali i być może wzięli do serca, ale mam takie wrażenie nieodparte, że bardziej nam nasza podświadomość podpowiada, że słowa mają wagę, mają zdolność przeradzania się właśnie w fizyczne istnienie, bo przecież ja zacznę od takiej dziecięcej zabawy. Ja nieraz obserwuję dzieciaki tam gdzieś tam bawiące się w sposób tradycyjny, nie mówię o przy pomocy inteligentnych urządzeń typu smartfon i takie powiedzonko skuś baba na dziada, życzenie zła. No tak, zastanawiam się właśnie, czy jeszcze to funkcjonuje, to zaklęcie, ale rzeczywiście jest tak, że życzenie zła, czyli słowa mogą mieć różne intencje wypowiadane, tak? Mogą zranić, mogą zrobić coś złego, ale mogą też robić coś dobrego. I ważne jest, żeby wiedzieć, z jaką intencją to słowo chcemy wypowiadać. Wie pani, no to jest tak, że więcej uważności sugerowałabym osobom, które wypowiadają słowa. A szczególnie tym, które, tak jak pan Michał powiedział, mają wpływ na to, na innych ludzi. Ale nie tylko. Znaczy myślę sobie, że ważne jest to, ten los, który jest na końcu tego wykresu. To jest trochę tak, że los mój, ale też los ludzi, którzy wokół mnie są, tak? Moich bliskich. Tych bliskich w domu, tych osób, z którymi współpracuję. Czyli pomyśl, z jaką intencją chcesz wypowiedzieć jakieś słowo. I zanim wypowiesz, pomyśl. Ale tak? Pani strasznie pozytywnie ocenia ludzi, że oni w ogóle są w stanie myśleć, zanim powiedzą. No więc dobrze byłoby, znaczy to ja myślę sobie, że wie pani, zawsze trzeba wypowiadać to życzenie, jak dobrze byłoby. Różnie to bywa i rzeczywiście słowa im mogą ranić, słowa mogą w ogóle zabić, tak? Słowem można zabić. Zabić ideę, zabić, nie wiem, związek, zabić jakiś pomysł. A można zabić osobę, jeżeli się bardzo źle jej życzy, bo przecież to chyba nie tylko w bajce. Możemy taki mieć wpływ, tak źle życzyć osobie, przynajmniej mamy, nieraz się mówiła, żebyś zdechła, ażeby ci tam, nie wiem, kości połamali. No, są ludzie, którzy pewnie tak wypowiadają. To w jakieś magiczne sytuacje tutaj nie chciałabym wchodzić, natomiast słowa mają ogromną moc i rzeczywiście to ludzie to nazywają czasami złą energią, że od kogoś czują po prostu złą energię, nawet ktoś nie musi nic powiedzieć, a już odczuwam jakiś niepokój w towarzystwie tej osoby, może ona sobie myśli o mnie coś niedobrego, czy on, prawda? W związku z czym i myśli, i słowa mogą mieć taką energię, czy zabić. No nie ryzykowałabym takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo właściwie powiedziałabym i tak, i nie. Ale może się tak zdarzyć. Na pewno mogą zabić, nie wiem, pozytywne myślenie w kimś albo jakiś, tak jak powiedziałam, mogą zabić na przykład sytuację. Są takie, nie wiem, nazwa w czasie burzy mózgów, jest taka metoda pracy w grupie i zawsze mówię, tylko proszę nie używać killerów, czyli słów, które poddają w wątpliwość czyjś pomysł. Bo jest trochę tak, taką mamy tendencję, że jak ktoś jakiś proponuje rozwiązanie czy pomysł, to zaraz znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy znajdą wytłumaczenie na to, że to nie jest dobry pomysł. A właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej pomysłów przekazywać i wtedy okazuje się, że 13, 15, a dopiero 20 któryś zaczyna być tym pomysłem kreatywnym, który doprowadza nas do fajnego rozwiązania. Dlatego w takiej i w codzienności swojej i z bliskimi, ale też w codzienności zawodowej nie bądźmy killerami. Niech nasze słowa nie będą killerami i sytuacji, i pomysłów, i ludzi. No pięknie, pięknie powiedziane, w sam raz na taki przedświąteczny czas skłaniający do różnych refleksji, ale panie Michale, tak się wszak nie dzieje. Jak pan sobie radzi z fake newsami? Skąd pan wyczuwa pan fałsz w słowach, kłamstwo, które jest w nich zawarte? Jak pan potrafi, czy pan w ogóle potrafi, pewnie nikt z nas nie potrafi tak naprawdę w tej chwili odsiać prawdy od jakichś zakłamań, przekłamań, czy też wielkich kłamstw. Z pewnością jest tak, że słowa trochę oderwały się od tej rzeczywistości, w której istnieją wartości takie jak dobro, zło, prawda, kłamstwo. Nie mamy w tej chwili tak łatwego odwzorowania tych symboli, jakimi są słowami, do tej rzeczywistości, którą one opisują. Widać jakby na przestrzeni epok, jak to się zmieniało, jak doszliśmy do momentu, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, co za tymi słowami stoi. Dużo łatwiej jest w tym momencie nawet nie to, że manipulować, bo niektórzy twierdzą, że nie mówmy fake newsy, mówmy kłamstwo. Tylko to nie jest wcale takie proste przełożenie. Fake news nie jest do końca takim prostym kłamstwem. To nie jest tak, że za nim stoi coś, co naprawdę nie ma odwzorowania w rzeczywistości. Bardzo trudno nam jest to sprawdzić. Za nim stoi cały ciąg logiczny, który wydaje nam się rzeczywistością. Stoją jakieś narracje, stoją jakieś opowieści. Możemy wrócić do tego starego pojęcia propagandy, które sprawiają wrażenie, że są prawdziwe. W momencie, kiedy już odrzucimy ten podział na prawdę i na kłamstwo, kiedy dojdziemy do takiego relatywizmu, że będziemy podważać, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Powiemy, a nie można tak mówić, są ludzie, którzy myślą inaczej. Kiedy powiemy, a wcale tak prosto nie jest, bo są badania, które pokazują co innego. A nie do końca tak jest, bo ja znam kogoś. To są różne argumenty, przez które można, którymi można podważyć prawdę, przejść w narrację, zamiast kłamstwa budować fake news. A internet pomaga nam dojść do takiego momentu, że to już wszystko jest tak zagmatwane, że nawet najlepsze serwisy, które mają te fake newsy, tak, kiedyś były serwisy pewne, którym się wierzyło, ufało, że jak na przykład tam, nie wiem, BBC podało jakąś wiadomość, no to raczej oni to 5 razy albo 500 razy sprawdzili. Tak, a w tej chwili nawet nie potrzeba tych słynnych ruskich troli, żeby wprowadzić zamieszanie. A jeżeli jeszcze dodamy do tego, że istnieją ludzie, którzy naprawdę chcą nas oszukiwać, naprawdę chcą sąsiać propagandę, albo nawet nie propagandę, tylko zamieszanie, które jest im na rękę. Tak jak na przykład właśnie rosyjskim służbom specjalnym podczas wyborów prezydenckich w Ameryce. Mamy raport Müllera, czyli specjalnego prokuratora powołanego do tego, by odkryć te karty Russian Gate. Widzimy, że jeżeli ktoś tam wejdzie i zacznie mieszać i zacznie wrzucać swoje 3 grosze, nie jesteśmy w stanie już tego wszystkiego odgrzebać. Tak, pani Barbara. Ja mam wrażenie, że w ogóle żyjemy w czasach, gdzie bombardowani jesteśmy informacjami. Po prostu taką ilością informacji, że nie wiem, w XIX wieku, gdyby człowiek miał przyjął w ciągu dnia otrzymujemy tyle informacji, ile dawno temu ludzie otrzymywali przez kilka lat. A dzisiaj po prostu jesteśmy bombardowani i teraz jak w tym wszystkim się poruszać? To jest po prostu ogromna trudność chyba też dzisiejszych czasów. Ja zresztą patrząc na ludzi, na wszystkich znajomych i nieznajomych, którzy jeżdżą chociażby metrem, a jeżdżę codziennie tym środkiem lokomocji, widzę też, że właściwie ludzie jeszcze jakiś tam znikomy ułamek czyta, ale większość z nich jest ćwiczy kciuk. Ja tak, świetnie, dziobie i ćwiczy kciuk. Tak, i przewija. Tak. I proszę zobaczyć, ja też przyglądam się temu jako zjawisku ciekawemu i to przewijanie kciukiem powoduje, znaczy to jest takie szybkie i czasami na którymś obrazku. Znowu żyjemy w dobie obrazkowej, znaczy w czasach obrazkowych. Na którymś obrazku się ktoś zatrzymuje, nawet nie przeczyta specjalnie opisu, tylko tam postawi lajka albo inny obrazek i znowu dalej to jest takie naprawdę i tak sobie myślę, jak patrzę, że przecież to przewijanie nie ma końca. Ono jest bez końca. Tak. Metaforycznie to nigdy się nie kończy. Ale dziś nie o obrazku, tylko właśnie o słowach. No to, ale to też są słowa, no lidy, które czytamy, tytuły, prawda? To jest ta pułapka szybkiego nagradzania się. Tak. Po co mam się męczyć, by dostać satysfakcję? Ja mogę dostać szybką radość. A, dowiedziałem się. O, dowiedziałem się. No to sprawdzę dalej. O, dowiedziałem fajny się. Fajny żarcik, zobaczyłem jakiś rysunkowy, tak. Prawda? Nawet to nie muszą być memy. Wystarczy rzeczywiście, sam się na tym łapię, że zamiast czytać całe artykuły, to przelatuję wśród tytuły, patrzę na początek, na koniec. To wynika z tego oczywiście, że nie mamy czasu. To wynika z tego, że musimy się szybko przygotować, musimy szybko sprawdzić, co kto powiedział, gdzie i tak dalej. I sami w głowie budujemy sobie nie rzeczywistość, ale właśnie tę narrację. Przyznaję się, że podobnie postępuję, ale jednak, jeżeli mnie coś zaciekawi, temat mnie zaciekawi. Właśnie, bo to jest też jeszcze tak, że jak podrzuca mi lit lub tytuł, lub śródtytuł temat, to ja się jednak weń zagłębiam. To nie jest tylko, że poprzestaję na tym, no ale musi mnie coś zaciekawić. Ale jeszcze chciałabym, że właśnie, że szczególnie trudno mają dziennikarze. Jest teraz taki film Moralitet, można powiedzieć, Stevena Spielberga, Czwarta władza. No, o pięknych czasach, kiedy naprawdę władzą czwartą było dziennikarstwo i było to dziennikarstwo do bólu rzetelne, takie nieprzejednane, nie poddane korupcji. Tak. Dziennikarstwo, które dociekało prawdy i wówczas właśnie media i były przekonujące i dlatego, że wierzono im, to one miały tę władzę. A w tej chwili czy są jeszcze czwartą władzą media? Ale w tym filmie też są różne, pojawiają się różne naciski, różne powiązania dziennikarstwa, biznesu, polityki. Widzimy, że to nie tylko dzisiaj, nie tylko w Polsce, że to jest problem odwieczny. Dziennikarstwo na pewno miało zupełnie inną pozycję i zupełnie inną wartość w świecie tej demokracji rozwiniętej, a nie zwijającej się. Nie w świecie, kiedy ten system już był podważany, rozsypywał się, tracił autorytety. Wtedy dziennikarstwo, które było może nawet nie wentylem, tylko jednak takim ubezpieczeniem tego, że ten system działa tak, jak powinno być, zupełnie inaczej funkcjonowało, ale to wynikało też z tego, że na tym dziennikarstwie dało się zarobić. W sensie ci wydawcy, o których zresztą jest ten film Spielberga, oni byli w stanie sprzedawać setki tysięcy, jeżeli nie miliony w Stanach Zjednoczonych gazet. Można było inwestować, można było na etatach trzymać dziennikarzy śledczych, tak, którzy miesiącami nie pisali żadnego tekstu. Jeździli, latali, nocowali w hotelach, śledzili, sprawdzali, umawiali się, nagrywali wywiady. W tej chwili, która redakcja jest w stanie tak zainwestować w dziennikarza śledczego? No dobrze, ale jednak to nie my w słowach, bo jednak od słów nie odeszliśmy, choć mamy kulturę obrazkową, rzeczywiście przewijamy, oglądamy, rzucamy okiem i już nam się wydaje, że wiemy, to jednak słowo jest bardzo obecne, aż za bardzo obecne w naszej kulturze, popkulturze. Jesteśmy zalewani gadulstwem. Na przykład, kiedy się pojawiają niektórzy politycy, są tacy, którzy potrafią jednego dnia obskoczyć ileś redakcji i właściwie ja to nazywam, że oni nawijają. No, nie mówią, tylko nawijają. Też mam wrażenie, że im się taśma przewija po prostu. No nie jest to tak, jak pani Basiu, pani mówiła, że najpierw pomyśl, zanim padnie słowo. No tak. Tutaj o politykach to ja bym nie chciała mówić, szczerze mówiąc. Przykład był taki. Zatonięcie w słowach. Spuśćmy zasłonę milczenia. Tak. Natomiast słowa, które mówiliśmy o słonie też mogą być. O słowach, które ranią. Ja mam wrażenie niedobre bardzo, że przestaliśmy być wrażliwi na wszystko. Na słowa, które krzyczą, na słowa, które są właściwie niepotrzebne. Ten bluzg, używanie przekleństw w każdym możliwym miejscu, już nie tylko przez ludzi z marginesu, ale przez ludzi wysoko postawionych, to jest nasza codzienność. Dlaczego tak okropnie nasze słowa, nasze zdania, wypowiedzi się zaśmieciły? Czy jest jakiś powód, że chcemy być tacy agresywni? Bo to przecież w niczym informacji nie służy. Zaśmiecamy tymi słowami. Nie wiem, na co to jest reakcja. Myślę sobie, że dużo jest powodów tego, że tak się dzieje. Jednym z nich jest taki szum informacyjny, w którym jesteśmy i ludziom się wydaje może, niektórym, że muszą odpowiadać też, coś robić, reagować, dużo mówić, albo zagadują różne sytuacje. zagadują swoje problemy. Wydaje im się, że jak dużo słów wypowiedzą, to może coś, może ten problem zniknie. Czasami te słowa są wypowiadane z taką, w takiej ilości i z takim natężeniem, że rzeczywiście przypomina to takie bleblanie, ja mówię o tym bleblanie. Papka taka, która po prostu wylewa się. I bez umiaru to się dzieje. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę sobie, że hipotez jest bardzo dużo. Może to z powodu tego, że nas tak bombardują te informacje. Może to jest jakiś jeden z mechanizmów obronnych. A tak ważna w naszym życiu jest cisza. Niedoceniana przez ludzi ostatnio. Cisza. Na naszych warsztatach, które w naszej poradni w stronę zmiany różnych, na różne tematy, gdzie słowo też jest ważne, bo prowadzimy takie warsztaty, powiedz jaką bajkę opowiadasz o sobie, na przykład, przy okazji książki Bajki Dorosłych. Zawsze powtarzam, że pracujemy też ciszą. Cisza jest ważna, bo cisza odkrywa różne sytuacje i może właśnie dlatego ludzie się jej boją, bo wtedy muszą się zmierzyć z tym, co tak bardzo chcą zagadać. Bo zagadywać coś jest albo łatwiej. Z własnymi myślami. Z myślami, z emocjami, z sytuacjami, które do nich w ciszy przychodzą. Ludzie sobie nie radzą z ciszą zazwyczaj. Jest to trudne. To prawda. Wspomniała pani o bajkach, a właśnie w bajkach padają zaklęcia. Czytał pan, panie Michale, bajki, prawda? Tak w ogóle. Kiedyś tam. Czy w ogóle nie? Oczywiście, że czytałem bajki, ale nie czytałem bajek, które tworzę tutaj pani. Nie, ja mówię o bajkach prawdziwych. Nie odczytujemy dzisiaj. Ja pytam o takie bajki, kiedy pada hasło, na przykład stoliczku nakryj się, jest wypowiadane, czy sezamie otwórz się, kiedy słowo staje się kluczem, oczywiście słowo właściwie użyte, staje się kluczem. Czy na przykład są słowa klucze, którymi możemy człowieka otworzyć? Pytam tu państwa, bo tak się zastanawiam, cisza. Tak, i po ciszy no musi być to właściwie sformułowane. Czy pytanie, czy jeżeli pani prowadzi warsztaty, pytanie. Czy pan jak prowadzi wywiad, to musi być coś, co otwiera. Jeżeli pan, panie Michale, nie zna człowieka, widzi go pan pierwszy raz, czy ma pan klucz, jak pan go otwiera? Pani rację, początek takiej rozmowy, jak się przygotowuje do dłuższego wywiadu, to jest rzecz, nad którą najdłużej pracuję. Najdłużej myślę, jak rozpocząć rozmowę, bo od tego pierwszego pytania już zależy wszystko tak naprawdę. Poza tym, jak się wywiad spisuje, no tutaj zdradzę też kuchnię dziennikarską, dużo łatwiej jest wywiad spisywać, kiedy on ma prawdziwy początek, nie kiedy potem trzeba, jak to się mówi, szyć. A co bym tutaj dał na początek? Kiedy jest ten początek rozmowy i czytelnik widzi, że ta rozmowa tak naprawdę się zaczęła i że jest w stanie wejść w tą sytuację, postawić się po stronie dziennikarza albo rozmówcy i widzi siebie tam, prawda, w tym pokoju, dużo lepiej takie wywiady wychodzą. Myślę, że każdy dziennikarz ma swoje tutaj jakieś kruczki, jak można kogoś otworzyć. Ja rozmawiam na tematy poważne, z poważnymi ludźmi, o filozofii, o sprawach społecznych, polityce, więc trzeba zawsze jakoś mądrze podejść. Nie można od razu zadać pytania w stylu, czy rosyjskie służby kontrolują polski rząd. No, to ktoś się zamknie, powie, no nie ma dowodów. A jest jeszcze taka teoria, że dobrze jest kogoś wziąć z zaskoczenia, żeby po prostu zaskoczyć go pułapka tym pierwszym pytaniem. Słowa. Tak. I potem ten ktoś albo się sypnie, albo zaśmieje się, albo no, zareaguje tak, że już się go troszeczkę poznaje. Nie wiem, ja się też strasznie boję zawsze takich pierwszych spotkań, bo zawsze wolę najpierw poznać kogoś, czy przez telefon, czy chociażby mailowo. Natomiast to pierwsze słowo klucz, to ma pan rację, że to jest no, coś, co determinuje ciąg dalszy. Jak to potem dalej poprowadzić? Najgorsze to jest, kiedy z kimś się już przeprowadzi tą rozmowę, nim się ją nagra. Wtedy to i człowiek się nastawia, żeby to powtórzyć, prawda? A tutaj ciekawie ten człowiek mówił, spróbuję o to dopytać, to nie zawsze wychodzi. Jednak taka rozmowa na żywo, spontaniczna, wtedy ten wymiar tych słów jest zupełnie inny, prawda? Bo człowiek zupełnie inaczej odbiera to, co słyszy, zupełnie ma inne wątpliwości, inne pytania i odnosi się do tego, co się dzieje naprawdę. Nie ma pani tak czasem, jak pani przygotowuje się do wywiadu? Ja mam w ogóle wrażenie, że coś takiego dzieje się teraz, bo aczkolwiek rozmowa była przygotowana, to zawsze ona prowadzi sama siebie i zawsze ona gdzieś zbacza i zawsze ma swoje zakręty, odnogi i tak dalej. Dróg. I tak się zawsze dzieje. To jest zresztą jak dla mnie najbardziej fascynujące. Ale ja tak sobie myślę, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego, że słowo właśnie... Właściwie użyte słowo ma nadal jeszcze moc, czy to diabelską, czy też stwórczą, bo na przykład sobie myślę o takich przywódcach, którzy potrafili jednym zdaniem przejść do historii, no na przykład Martin Luther King, prawda? Jeżeli mówimy jego nazwisko, to już od razu przychodzi nam do głowy miałem sen, czy mam sen właściwie. Tak. Jak myślę, mówimy Gierek, no to od razu przewija się nam taśma towarzysze, pomożecie. Więc i to były trafione, no nie wiem jak to powiedzieć, bo sentencje. Albo hasła. Ja myślę, że teraz politycy nie mają takich haseł. No, dzisiaj mam akurat 50. rocznicę równo, jak Gierek w Katowicach na wiecu przed 100-tysięcznym tłumem powiedział o śląskiej wodzie, która będzie gruchotała kości syjonistów. O. To było zdanie, które tak naprawdę utorowało mu potem 2 lata później drogę do fotela pierwszego sekretarza KCPZPR. Czyli słowa mogą też mieć te klucze, mogą być zupełnie w inny sposób wyraziste. To ja zmienię kierunek naszej rozmowy. Modlitwa nie jest niczym innym jak słowami, prawda? Modlimy się słowami. Myślami też, ale modlimy się słowami. Pani Barbaro, modlitwa, czasami do człowieka się modlimy. Modlimy się tak jak właśnie ktoś zakochany modli się do obiektu swoich patrzony uczuć, jak prawda? Obraz. Tak. Zaklina go słowami. Już nie zawsze, że są to złe intencje jak Alain Delon wobec Dalidy, czy też na przykład Don Juan u Moliera, który, jak on mówi, jak on pięknie mówi, tylko mówił, prawda, i zaklinał słowem. Jak to jest, pani Barbaro, z modlitwami? Czy one się materializują? Ja wiem, że pani nie może odpowiedzieć, ale... Kto to wie? Chodzi mi właśnie o rysunek... Rysunek, jaka jest intencja? Myślę sobie, że tyle ile modlitw i modlących się, tyle intencji. Jak to jest z tą materializacją? No cóż, gdybym ja to wiedziała. No ale mantra na przykład, to jest też modlitwa. Tak, powielana... powtarzanie. To jest taki, myślę sobie, że z modlitwą, jak o tym pytaniu pani myślę, to że to jest taka pewna powtarzalność, bezpieczeństwo. Takie... odnosząc znowu to do tekstów, które znamy. Lubimy te teksty, które znamy, tak? To trochę tak z było w Rejsie, tak? Tak, tak. Piosenki, natomiast, ale oczywiście tak, to piosenki, przykłada się tak, do wszystkiego. Tak. Natomiast modlitwa, no z intencją wypowiadaną, duchowość temu towarzyszy, to w jakim kierunku ta modlitwa ma iść, myślę sobie, że no jak najbardziej tak. I jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to tę modlitwę ta modlitwa jest przez niego odmawiana. Jakby tutaj no miliony ludzi, miliardy i tyle samo pomysłów na ten temat. No pomysłów nie, no mi się wydaje, że to nie o pomysł chodzi, tylko jednak o wiarę. O wiarę, znaczy pomysłów w jaką stronę to pójdzie. O tak, chodzi tutaj o pomysł. Natomiast o wiarę, czy no bo oczywiście nie ma sensu odmawiać modlitwy, jak człowiek nie wierzy, prawda? A w kogo wierzy, jak wierzy, to już jest jakby, no temu towarzyszy taka modlitwa, prawda? W związku z czym, no, jeżeli wierzysz człowieku, że ta modlitwa jest dobra i pomaga, odmawiaj ją, tak. A mi się bardzo podoba, w którą stronę pani poszła, pani Moniko, z tą modlitwą, dlatego że słowo rzeczywiście nie dość, że jest w samym centrum naszej cywilizacji, to jeszcze jest w sakrum, prawda? Już wiadomo, na początku było słowo, słowo z ciałem się stało, ale jak popatrzymy na tak rozumiane słowo, słowo jako pojęcie, to przecież w filozofii greckiej cały świat idei platoński, nawet cała metafora z jaskinią, z oświeceniem, prawda? Jakby tak popatrzeć na to, jak ważne dla naszej cywilizacji, czyli tej wybudowanej na tym trójnogu Jerozolima, Ateny i Rzym, jest słowo, pojęcie i wszystko, do czego się potem odwoływało prawo rzymskie, prawda? Do tych pojęć, słów, cała logika, która wynika z tych słów. Mamy tutaj i religię, i mamy tutaj praktykę taką prawno-polityczną. Duchowość. Duchowość. Mhm. Wszystko tak, u nas opiera się na słowach. Nie, oczywiście między cywilizacjami są różne różnice. Ale myślę, że jakby tak uprzeć się i poszukać w cywilizacjach takich daleko wschodnich, to słowo, chociaż miałoby zupełnie inny wymiar, też byłoby ważne pod tymi wszystkimi kątami. To jednak na początku było słowo. Właśnie nie chciałam od tego zaczynać, bo to by wolałam, żeby nasza rozmowa rozkręcała się od tematów błahych ku poważniejszym, ale właśnie na początku było słowo. Aha. Cóż to znaczy? Cóż to znaczy? Co znaczy, że na początku było słowo, bo cóż, tak wiele jest pustosłowia dookoła, a tutaj Biblia mówi o słowie Boga. Mm-hmm, które tchnęło życie. Które tchnęło życie. Które było obietnicą. Mm-hmm. No, my nie będziemy teraz kazania wygłaszać tutaj, ani. Ale w każdym razie to jest już taki najcięższy kaliber. I warto byłoby jednak, mam takie wrażenie, przywoływać to częściej, że słowo nie tylko na kartce A4 musi się zmieścić w iluś tam, ilu tutaj jest skokach, ile jest stopni. Sześć stopni od myśli do losu, że to ma rzeczywiście moc materializowania się. Ale bajki. Bajki to też jest coś materializującego się. Pani Barbaro, pani wspomniała o bajkach, które pani wraz ze swoim współautorem tak. Jackiem Giętką. Tak, spisaliście państwo i cóż to jest? To miliony, jak my mówimy o tym, że miliony ludzkich historii, no bo takie słowa. Obserwacje różne nasze. Ja jestem coachem, a Jacek, współautor Jacek Giętka, jest terapeutą i razem współdziałamy i pracujemy w poradni psychologicznej w stronę zmiany. I tam ludzie zostawiają swoje historie, bardzo różnorodne. I tyle ludzi, ile ludzi, ile historii. I tak mówimy, że miliony historii zebraliśmy w kilkaset opowieści, a te z kolei skompilowaliśmy w 30 bajkach. No i tam są bardzo różne historie. Nie będę ich opowiadać, warto pewnie je przeczytać. No ale słowami jest to opisane. Słowami jest to opisane, dokładnie tak, słowami. Są też ilustracje, które można kolorować, ale słowa, właśnie słowa. Też wspomniałam o warsztacie, który temu towarzyszy i to jest fantastyczna obserwacja nasza jako osób prowadzących ten warsztat. Ludzie przychodzą i finałem tego warsztatu ma być napisanie bajki o sobie. Warsztat jest 4-godzinny, więc to trochę trwa. Kolejne ćwiczenia, kolejne przybliżenia. I potem okazuje się, jaką frajdą jest najpierw opowiadanie o sobie czegoś, a potem spisanie tego. Jak ludzie doceniają taką możliwość, której na co dzień nie mają, że mogą napisać swoją historię, a wcześniej ją opowiedzieć komuś. Na żywo. Ale dlaczego bajka? Bo bajka jest metaforą. W bajce można przywdzieć jakiś kostium, można odnieść się do archetypów. To jest taki bezpieczna możliwość przedzierzgnięcia się może w inną postać. Panie Michale, przecież dziennikarz, publicysta też może nie pisze bajek, ale pisze historię. Baju. Pisze historię. Pisze historię. Ja zresztą myślę, że dziennikarz musi mieć coś z bajkopisarza? Nie z bajkopisarza, tylko właśnie z, nie wiem, czy z coacha, z psychoterapeuty, ale... Na pewno musi umieć tą historię ułożyć. Musi umieć wziąć poszczególne elementy i złożyć całość. Każdy może przecież podzwonić, popytać, dowiedzieć się, a naprawdę trudno jest tak potem wziąć te ważne elementy i złożyć w historię. Znaleźć związek między nimi i opowiedzieć, o co chodzi. że dobra robota dziennikarska polega nie tylko na tym, żeby znaleźć jakąś wypowiedź z jednej strony, z drugiej strony, żeby była jakaś równowaga do tego, żeby wymyślić początek, czy może jakieś ciekawe zakończenie. Właśnie ten kręgosłup jest najważniejszy. To nie jest tak, że on sam powstaje. Najpierw trzeba usiąść, tak jak zaczęliśmy od tego konspektu, prawda? I zastanowić się, co ja tak właściwie zrozumiałem, rozmawiając z tymi ludźmi, co ja tak właściwie zrozumiałem, mając całą swoją wiedzę, patrząc na poprzednie wydarzenia, co ja wiem i co ja chcę opowiedzieć. W pewien sposób rzeczywiście powstaje z tego jakaś bajka. Bo dobry tekst, taki publicystyczny, też powinien mieć morał. Tak, coraz bardziej daje się przekonać do tego bajkopisarstwa. No proszę, proszę. Jeszcze. Zarażam bajkami. Mnie się kiedyś zdarzyło pójść na wywiad do, zresztą pierwszy raz spotkanych artystów, nie znałam ich wcześniej. Spędziliśmy tam ze 2 godziny, 3, bo miał być krótki wywiad i ja tak jak na początku nic nie wiedziałam, tak na końcu, znaczy znałam pracę, ale nie znałam ludzi. I potem powiedziałam, przecież pan mi nic nie powiedział, osoba, z którą robiłam wywiad, i padła na to odpowiedź, tak, ja nie chciałem nic powiedzieć. Więc... To też sztuka. Mm-hmm. Tak mówić, żeby nic nie powiedzieć. Tak mówić, ale to... Znam takie osoby. Tak, zaprzecza to sensowi rozmowy w ogóle. To zależy, jaki cel ma być tej rozmowy. Dla kogoś może być celem, żeby nic nie powiedzieć. I ten pan osiągnął swój cel. Ale no właśnie, co to jest rozmowa? Może warto by rozróżnić rozmowę na dobrą rozmowę, średnią i taką, która bywa zaprzeczeniem rozmowy. Tak bywa przecież. No, wywiad, takie czasy mamy. Wywiad często gęsto jest pod musikiem, prawda? Pod presją czasu, pod presją tego, że ma to być z tym, a nie z kimś innym. Pani Pechli i Michale... Wywiad często jest z ludźmi, którzy nie chcą tego wywiadu udzielić z różnych przyczyn. I co wtedy? I wręcz dla dziennikarza to jest najciekawsza sytuacja, kiedy wreszcie ma się tą osobę, która próbuje zaprzeczyć, próbuje ukryć. Czasem same pytania już pokazują prawdę. Czasem można jedno pytanie, jak robią dobrzy wywiadujący, zadawać po prostu w nieskończoność i po prostu czekać na kolejne zaprzeczenia. W ten sposób sam czytelnik widzi, że wywiadowany ma coś do ukrycia, że w inny sposób odpowiada, że stara się zmienić temat. Nawet jak ktoś czegoś nie chce powiedzieć, to dobry dziennikarz jest w stanie tak to pokazać, żeby czytelnik zrozumiał, o co może chodzić. Czyli metoda zdartej płyty. Z kolei w moim zawodzie, jako coach pracuję, też jest szalenie ważne zadawanie pytań. I to nie zawsze to pierwsze pytanie ma być tym najważniejszym, tak jak u Państwa z tego, co usłyszałam w tym zawodzie. Ale właśnie czasami to ja nazywam to troszkę taką rozbiegówką. Żeby osoba, z którą rozmawiam, której zadaję pytania, bo właśnie u mnie też kluczowe jest zadawanie pytań, czemu innemu one służą w naszych zawodach, ale właśnie żeby ta osoba poczuła się bezpiecznie. Ona przychodzi po to, żeby się poczuć bezpiecznie i te pytania oczywiście, żeby doprowadziły nas do jakiegoś celu, który chcemy osiągnąć, ale właśnie były zadawane w jakimś takim rytmie bezpiecznym dla klienta i dla klientki. I co, ten klient sam to sobie potem ma uzmysłowić tak naprawdę? Sztuką jest zadać tak pytanie, żeby doszedł do myśli czy rozwiązań, do których sam by nie doszedł. To oczywiście nie zawsze, zazwyczaj nie odbywa się przy pierwszym spotkaniu. To jest jakiś cykl spotkań, prawda, w zależności od tego, jaki jest problem, ale myślę sobie, że naprawdę też zanika jakby umiejętność zadawania pytań. Zadawania pytania? Ja myślałam, że to też, ale na pewno zanika umiejętność słuchania. I obydwoje państwo jesteście w sytuacji, że musicie słuchać. Wszystko jedno, czy ktoś mówi fantastycznie ciekawe rzeczy, czy ktoś przynudza. I co wtedy, jeżeli na przykład ktoś słowami już tak wymiędli historię, że nie da się z niej wykrzesać jakiegoś ogienka. Ja myślę, że każdy coach ma ten sam problem, co dziennikarz, że czasem trzeba komuś dać się wygadać. Nie ma co go nie ma co powtarzać pytań, jeżeli ktoś jeszcze nie skończył swojej poprzedniej odpowiedzi. Nawet jeżeli dziennikarz wie, że to się nie zmieści do wywiadu, że to w ogóle nie o tym mieliśmy rozmawiać. Ale to może doprowadzić do tej puenty i do tej odpowiedzi, o którą nam chodzi. Czasem trzeba dać człowiekowi się wygadać, jeżeli tam naprawdę już nie będzie żadnej puenty, jeżeli nic nie będzie, wtedy dopiero można przejść dalej, bo każdy ma taką potrzebę, żeby się po prostu wygadać. i być wysłuchanym, bo oprócz tego, że wygadać, to jeszcze jest ktoś, kto słucha, prawda? I to, co pani powiedziała, to jest bardzo też zanikająca umiejętność, słuchanie. Bo ludzie wszyscy chcą mówić, ale kto ma słuchać tego, prawda? To jest ważna umiejętność, słuchać. Czyli doszliśmy do takich wniosków. Żyjemy w słowotoku, w chaosie słów. Część tych słów jest celowo zmanipulowana, nieprawdziwa. Część z nich jest po prostu nieukonstytuowana. To są takie słowa oderwane od myśli, to co pani ma... Mogę jeszcze raz bardzo proszę. Tak. I teraz, ponieważ zmierzamy do końca, chciałam powtórzyć dla wszystkich naszych słuchaczy, a dla siebie także, uważaj na swoje myśli, bo stają się słowami, słowa stają się czynami, czyny stają się nawykami, nawyki charakterem, a charakter twoim losem. I z tymi słowami chciałam się z państwem pożegnać, podziękować pięknie moim dzisiejszym gościom, którymi byli Barbara Popławska, coach z poradni psychologicznej w stronę zmiany. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Michał Płociński, publicysta plusa minusa weekendowego dodatku do Dziennika Rzeczpospolita. Dziękuję pięknnie. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Ja się z państwem żegnam, Monika Małkowska, a na koniec będzie znowu o czarowaniu słowami, jak można rzucić na kogoś urok. O tym powie nam, zaśpiewa Alan Price. I'll put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things that you do. Can't stand it, babe. We are always running round. I just can't stand it. The way you always put me down. I put a spell on you. Because you're mine. I put a spell on you. Autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korczy. Zaczynamy w czwartek po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.